insulinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 10 września, mija 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kościół w Polsce ma nowych błogosławionych. W Markowej beatyfikowano rodzinę Ulmów. Trwa akcja ratunkowa po tragicznym trzęsieniu ziemi w Maroku. Dobiegają końca dni muzyki ukraińskiej. Za godzinę koncert finałowy. Rodzina Ulmów została wyniesiona na ołtarze. Błogosławieni Józef i Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie ośmiorga Żydów. W Markowej na Podkarpaciu aktu beatyfikacji dokonał wysłannik papieża kardynał Marcello Semeraro. Otwartość jest wyrazem braterstwa, podkreślał w kazaniu, które czytał biskup Krzysztof Chudzio. Świadectwo Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci uczy nas otwartości na innych, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, święty Hieronim napisał: musimy przyjąć brata i bliźniego, a nawet wszystkich ludzi każdej rasy, ponieważ mamy tylko jednego ojca. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że zbrodnicze prawodawstwo nazistowskie nie hamowało Polaków przed pomocą żydowskiej społeczności. Naród żydowski, Niemcy postanowili unicestwić i zabić wszystkich Żydów mieszkających na terenie Rzeczypospolitej, którą okupowali. Ale ponieważ Żydzi byli po prostu sąsiadami Polaków, znali się całymi rodzinami, wielu Polaków, wiele rodzin udzielało pomocy swoim żydowskim sąsiadom. Ta kara śmierci nie tylko dla pomagających, dla całych rodzin miała służyć odstraszeniu, miała zasiać grozę. To po to właśnie ustanowiono to prawodawstwo. To w ramach tego prawodawstwa, zbrodniczego prawodawstwa, zginęła cała rodzina Ulmów. Bratanica Józefa Ulmy, Helena Bogusz, która uczestniczyła w uroczystości, powiedziała Polskiemu Radiu, że to dla całej rodziny wielkie przeżycie. To jest dla nas bardzo wielkie duchowe przeżycie. To jest po prostu nawet, no, trudno sobie wyobrazić. I tak mi się wydaje, że jak gdyby będziemy mieć z nimi większą teraz styczność. Przez modlitwę, przez wspominanie, przez te relikwie, które będą bliżej nas. Pierwszy raz w historii kościoła na ołtarze wyniesiona została cała rodzina. Trwa akcja ratunkowa po piątkowym trzęsieniu ziemi w Maroku. Do tej pory potwierdzono ponad 2000 ofiar śmiertelnych i ponad 2000 rannych. W poszukiwaniu ocalałych bierze udział marokańskie wojsko i służby obrony cywilnej. Swoją pomoc zapowiedziały władze Hiszpanii. Dach nad głową mogło stracić ponad milion ludzi. Tysiące osób kolejną noc spędziło pod gołym niebem. W 10 sekund straciłem wszystko, mówi radio France Info, a mieszkaniec jednej z wiosek położonych w górach w pobliżu epicentrum trzęsienia. Nie mam już nic, nie mam nikogo bliskiego. Moja córka i jej matka zginęły. Nie problem w tym, że brak ubrań, domu, pracy. Problem w tym, że straciłem najbliższych. W mojej wiosce zginęło 20-25 osób, no ale wiem, że są wioski, gdzie zginęło dużo więcej ludzi. Maroko oficjalnie zwróciło się do Hiszpanii o pomoc humanitarną. Madryt ma wysłać 65 ratowników z sił szybkiego reagowania. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska jest gotowa do udzielenia pomocy, w tym do wysłania naszych ratowników. Już za godzinę koncert finałowy Dni Muzyki Ukraińskiej. W biurowcu Senatur zabrzmiał światowe prawykonania dzieł dwóch ukraińskich kompozytorek, mówi na antenie programu Drugiego Polskiego Radia Roman Rewakowicz, dyrektor artystyczny wydarzenia. Utwór Bohdany Frolak na obój i orkiestrę, napisany z dedykacją dla wybitnego oboisty ukraińskiego, urodzonego we Lwowie, który od już ćwierćwiecza jest pierwszym oboistą w operze waszyngtońskiej. No i solista specjalnie przyjeżdża do nas na to prawykonanie. Drugi utwór to jest zamówienie naszej fundacji u kompozytorki Oleny Ilnyckiej. Utwór był pisany z myślą o wykonawcach, czyli o wspaniałym sekstacie wokalnym Promodern, i na orkiestrę symfoniczną. Na scenie wystąpił amerykański oboista Igor Lesniszyn, sekstet wokalny Promodern i orkiestra Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Romana Rewakowicza. Program Drugi Polskiego Radia jest patronem medialnym Dni Muzyki Ukraińskiej. I jeszcze jedna smutna informacja. Po walce z ciężką chorobą nad ranem zmarł Jacek Kisielewski, dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia. Przez ostatnie lata był wydawcą programów informacyjnych i publicystycznych. Pracował także w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia oraz informacyjnej agencji radiowej.

się udawać, ja nie wiem co to prawda, nie wiem co to kłamstwo, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale wiem, wiem co to miłość, ale wiem, co znaczy z tobą noc. Ale wiem, jak to smakuje, teraz wiem. O, o. Wiadomo mówią, że mam na to jeszcze czas. Minut po godzinie 17, no i mamy rozstrzygnięcie na trasie 15 etapu Vuelta a España. To 78. edycja tego Grand Touru. Rui Costa z Portugalii, z grupy Intermarché Circus Vanti, wygrał dzisiejszy wyścig po finiszu z trzyosobowej grupki. Drugi Lennart Kemna z Bora Hansgrohe, Santiago Buitrago z Bahrain Victorious, miejsce trzecie. A Hansi Flick od pół godziny na bezrobociu, nie jest już selekcjonerem Die Mannschaft, czyli piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Nasi piłkarze grają dzisiaj z Albanią. Ciekawe, czy Fernando Santos nadal po tym spotkaniu będzie selekcjonerem naszej kadry, ale dzisiaj są też emocje siatkarskie. Krzysztof Szczecin, Słoneczny. Dzisiaj ten piękny mecz Polska-Belgia w siatkówkę o 21:00, transmisja w TVP. 3-0 dla Polski stawia, to się mówi, Polacy powinni pójść za ciosem i zdobyć jak najwięcej tych wygranych meczy i wygrać cały turniej. No to jest oczywista oczywistość. No, ale w każdym razie są naprawdę zdecydowanym faworytem. To na pewno. Belgowie to jednak drużyna mimo wszystko trochę z innej półki. No i zobaczymy, czy również za faworytów ma naszych siatkarzy nasz przyjaciel z Krakowa, który obecnie bawi w Bari, gdzie również bawią nasi siatkarze. Kuba Niziński, halo, halo. Oszczędzę przywitania tutaj po włosku, więc dzień dobry. Dziękujemy bardzo. Panie Kubo, czy pan już był i odwiedził grobowiec królowej Bony, bo w Bari się znajduje? No, naturalnie, Bazylika Świętego Mikołaja, romańska, fantastyczna bazylika, jedno z największych dzieł architektury romańskiej we Włoszech. I tam właśnie grobowiec królowej Bony, tuż za ołtarzem, jeżeli ktoś będzie szukał z kibiców, bo kibice mogą tutaj jeszcze dolecieć na mecz ćwierćfinałowy, ewentualnie z Serbami, to proszę wejść do bazyliki i za bazyliką jest ten grobowiec, bo królowa Bona po kilku latach panowania w Polsce wróciła do Bari i właśnie tutaj została pochowana. Tak, odwiedziłem. Także muszę ci powiedzieć, że nie spodziewałem, że jesteś aż tak dobrze przygotowany. No, nie, to był klasowy ananiasz, on jest prymusem, on wszystko wie. Do brzegu, tak, tak, do brzegu, tak. Panowie. Kuba. Dobrze. Rywalizacja grupowa w Macedonii Północnej. Nasi przylecieli do Bari już w czwartek z pewnymi problemami, jak się okazuje, co zaczęli zdradzać dopiero następnego dnia. I o tej podróży, i o tym locie opowiadał nam Grzegorz Łomacz. No to potężny dyskomfort, myślę, że wśród większości ludzi na pokładzie i no dla mnie to jest wielkie nieporozumienie, że w ogóle taka sytuacja miała miejsce, a jeszcze większym nieporozumieniem jest to, że jednak polecieliśmy, bo psychologicznie to my wszyscy tam siedzieliśmy przed startem i każdy gdzieś tam przeżywał to wewnątrz, nikt z nikim nie rozmawiał, ale wiedzieliśmy, że mamy po prostu nadbagaż i po jakimś specjalnym nagle pozwoleniu możemy lecieć, gdzie pilot wcześniej nie chciał się zgodzić, także no wpływało to na psychikę. Bez wątpienia nasi siatkarze, nie tylko nasi, bo tam cztery ekipy leciały, dowiedzieli się siedząc w samolocie, że samolot jest za ciężki o tonę. No i tutaj nagle pojawiła się informacja, że nie lecimy, a później, że lecimy. Stąd ten dyskomfort. No a jak już przylecieli tutaj do Bari, to mieli jeden trening w tej hali Pala Florio, o której w ostatnich dniach, ostatnich godzinach mówi się bardzo wiele, bo to taka hala, powiedzmy, z tamtej epoki. No ale wszyscy mają takie same warunki, podkreśla Aleksander Śliwka. Hala jest z pewnością specyficzna. My sobie zdajemy sobie sprawę, będąc już kilkukrotnie we Włoszech i grając tutaj mecze, czy Ligi Mistrzów, czy turnieje europejskie, czy światowe. Wiemy, że infrastruktura sportowa we Włoszech nie jest, nazwijmy to, najnowocześniejsza. Wiemy, że te hale, stadiony raczej mają swoje lata i spodziewaliśmy się tego, że to nie są nowe obiekty. Natomiast przewidzieliśmy to, wiedzieliśmy, że tak będzie, także no nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia. Każdy ma takie same warunki, żeby się przyzwyczaić do tego obiektu. Także mamy równe szanse z Belgami. Tyle, że jest bardzo gorąco tam, ta klimatyzacja nie działa najlepiej. Wczoraj byłem na meczu Włochów, gdzie pełne trybuny, było bardzo gorąco i naprawdę bardzo emocjonująco, więc przypuszczam, że dzisiaj o 21:00 będzie podobnie. Kuba, mieliśmy takie wejście historyczno-sportowe, odstapnij, posłuchamy dobrej muzyki i wracamy do ciebie, wracamy do Bari. Cause it's the end of night. 21 minut po godzinie 17 wracamy do Bari, wracamy do Kuby Niezińskiego i teraz, Kuba, zagadniemy cię o wieczorne spotkanie naszych siatkarzy w 1/8 finału z Belgami. Wspominaliśmy, że są zdecydowanymi faworytami. Potwierdzasz? Zdecydowanym faworytem oczywiście reprezentacja Polski. Trudno tutaj wskazywać kogoś innego. Belgowie, no, jeżeli chodzi o gwiazdy, no to mogą powiedzieć o jednej. 31-letni Sam Dero, dobrze znany w Polsce, bo grał w Zaksie, grał w Asseco Resowi, ale tak to młodość i daleko, daleko nic. No ale to, że trzeba się skupić mimo tego, że drużyna jest niżej notowana, wczoraj potwierdziło się w meczu Słowenia-Turcja. Słowenia, która przecież jest wicemistrzem Europy, przegrywała z Turcją 0-2, no ale wyciągnęła na to 3-2, no i zameldowała się w ćwierćfinale, więc dzisiaj Polacy muszą być skoncentrowani. Te 5 pierwszych meczów w fazie grupowej tak naprawdę niewiele mówi o naszej formie, podkreśla rozgrywający Grzegorz Łomacz. Zdajemy sobie sprawę, w którym momencie jesteśmy. Oczywiście, no, patrząc przez pryzmat tej pierwszej części turnieju w Macedonii, no nie możemy się nijak odnieść do naszej formy, bo rzeczywiście poprzeczka nie była zawieszona wysoko, ale zdajemy sobie sprawę ze swojej jakości i myślę, że będziemy grali z meczu na mecz coraz lepiej. Tutaj Polacy na wielkim luzie, a Olek Śliwka troszkę z przekąsem mówił, że chciałby, żeby w tym meczu z Belgami pojawiło się troszkę stresu. Cieszymy się, że przeszliśmy tą fazę grupową, tracąc tylko jednego seta i dosyć pewnie kontrolując te spotkania. Natomiast przynajmniej moja jest taka teoria, żeby coś wygrać, to trzeba trochę tych stresowych, kryzysowych momentów podczas turnieju mieć, przetrwać je. Jeśli się przezwycięży, to wtedy jest się bardzo gotowym, bardziej gotowym na takie momenty w tych najważniejszych spotkaniach. Także nie mówię tu, że chciałbym mieć stresowe momenty w meczu z Belgią, ale z pewnością im trudniejsze będą mecze, tym bardziej zobaczymy, na co tak naprawdę jesteśmy gotowi. No, czy będą dzisiaj stresy, to się okaże, a ja powiedziałem, że Polacy są faworytem, no to w takim razie zapytaliśmy jeszcze specjalistę, czyli rozgrywającego Grzegorza Łomacza o reprezentację Belgii. Myślę, że jest to solidny europejski zespół. Mają kilku graczy doświadczonych, którzy grali w europejskich klubach. Zawsze groźny rywal, ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy lepsi. Jesteśmy lepsi i to zdecydowanie. Polska-Belgia o godzinie 21:00, wcześniej już o 18:00 w hali Palaflorio rozpocznie się mecz Serbia-Czechy, czyli nasz ewentualny rywal w fazie ćwierćfinałowej, czyli we wtorkowym meczu. Oczywiście jedni i drudzy muszą coś wygrać, Polacy muszą wygrać z Belgami i dopiero będziemy myśleć o meczu wtorkowym, ale tak czy inaczej to spotkanie Serbia-Czechy trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć. My też będziemy zerkać na Puchar Świata Rugby. Tymczasem, Kuba, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy Bari, wszystkich naszych słuchaczy trójkowych właśnie z tamtej części Włoch. Ale bądź pod parą, oczywiście, liczymy na twoje intensywne i pełne emocji wejścia w serwisach sportowych. A również bardzo dziękuję. Zamorskie łączenia są z Chorwacji, po drugiej stronie Adriatyku. Bari od Tirany jest niedaleko. W jednym mieście będę grać siatkarze, w drugim piłkarze. Może się będę jakoś wspierać, to jest tylko przez Adriatyk. Może będą wspomagać jakoś duchowo. Ach, to myślałem, że ktoś z urlopu jeszcze. Pan z taką wiedzą geograficzną? I pan nie wie, że Tirana nie to... Nie wiedziałem, skąd ten pan zadzwonił. Myślałem, że z Chorwacji. Nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem. So 28 minut po godzinie 17, tu Trójka i trzecia strona medalu, a numer telefonu to nas to, do nas to niezmiennie 22 i 7 trójek. Kiedy słucham wypowiedzi jednego z naszych piłkarzy, nazwiska nie wymienię, że Wyspy Owcze to był przeciwnik wymagający, no to jak Boga kocham, opadają ręce. No mam nadzieję, że dzisiaj chłopaki przynajmniej wygrają jedną bramką w Albanii. A jeśli chodzi o drużynę naszych wspaniałych siatkarzy, jestem spokojny. Jeszcze chciałem nawiązać do meczu Japonia-Niemcy, który obejrzałem. No totalny łomot Niemcy dostali. Świetnie grają Japończycy. Japonia wygrała 4-1. I przypominamy, za ten łomot Hansi Flick zapłacił posadą, nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec, ale my teraz będziemy, Darku, wsiadali na rower, to twoja ulubiona dyscyplina. I będziemy słuchali twojej rozmowy z Martą Lach. Zapytałem cię tutaj podczas piosenki, czy Marta Lach może kiedykolwiek wejść w buty Katarzyny Niewiadomej? No, Katarzyna Niewiadoma jest raptem 2 lata starsza od Marty Lach, więc będzie, no, ciężko. Będzie ciężko, aczkolwiek to jest taka zawodniczka, która nie traci wiary, jest bardzo ambitna, są trasy i ukształtowania, profile tras takie, które jej bardzo pasują. No i jeśli będziemy mieli drużynę prawdopodobnie 3-osobową na Igrzyska Olimpijskie w przyszłym roku w Paryżu, no to ta trasa może, te rundy, które tam będą, mogą pasować Marcie, więc trzymamy kciuki. No fajnie to wytłumaczyłeś, no i kontynuujesz swoje wypowiedzi, teraz ty. Marta, skąd w tobie taka energia? Bo ty masz coś niewiarygodnego w sobie, po prostu ten uśmiech jest niesamowity. Myślę, że takie podejście do życia, takie zadowolenie ze wszystkiego i cieszenie się każdą chwilą, bo tak naprawdę nie ma po co się smucić. Życie jest za krótkie, żeby się smucić. Duży wpływ na to ma moja rodzina, to, że mam 5 braci, którzy zawsze są weseli. Myślę, że mężczyźni na ogół są bardziej weseli i to gdzieś tam mnie napełnia takim optymizmem. Ale czasem złość sportowa się pojawia, jak po mistrzostwach ostatnich? Czy nie było powodu? Myślę, że była pewna złość sportowa. Żałuję, że nie zaatakowałam. Jak już czułam, że po prostu jest mi bardzo ciężko, a nuż mogłoby się udać, mogłabym odjechać kawałek i później pozostać jeszcze w gronie faworytek, które walczyły o medale. Ale jest to lekcja na przyszłość i myślę, że i tak 21 miejsce to dobry rezultat. Cieszę się z tego, że gdzieś tam powolutku się rozwijam i no też nie można patrzeć na to z perspektywy jednego wyścigu. Cały ten sezon tak naprawdę widzę ogromny postęp i mam nadzieję, że w kolejnych latach, w szczególności mam nadzieję, w przyszłym roku, roku olimpijskim, to zaprocentuje ta moja praca, wytrwałość i poświęcenie. Ty masz wielkie ambicje, aspiracje również, jeśli chodzi o medal. Patrzyłaś, jak będzie wyglądał ten wyścig na Igrzyskach w Paryżu? Tak, oczywiście. Oczywiście, że patrzyłam. Będziemy miały do pokonania 158 km. Będzie sporo podjazdów, ale nie takich długich. Maksymalnie chyba około 2 km będą miały podjazdy. Taka interwałowa trasa powinna mi sprzyjać. Płaski finisz, może być to wyselekcjonowana grupa, z której też potrafię dobrze zafiniszować. Zobaczymy, ale powinniśmy pojechać w 3 zawodniczki. Jeszcze nie wiemy, kto to będzie, bo w kolarstwie jest tak, że zdobywamy punkty jako cała reprezentacja i później pewne kryteria stwierdzają, kto pojedzie na igrzyska, a kto nie pojedzie. Zobaczymy, ale myślę, że nasz kolarski poziom kobiet w Polsce jest bardzo wysoki. Na pewno pojadą najlepsze dziewczyny, które będą walczyć tam o zwycięstwo. Chodzą plotki o Tour de Pologne pań w przyszłym sezonie. Jak się na to zapatrujesz? No bo to Tour de Pologne mężczyzn to bije wszelkie rekordy popularności, prawda? Jest głośno o tym. Tour de Pologne to taki wyścig z tradycją. No i byłoby wspaniale, gdyby po raz kolejny w zasadzie był on zorganizowany. Pamiętam, w 2016 roku była już kobieca edycja Tour de Pologne. Startowałam zresztą ten wyścig i to było coś niesamowitego. Jeszcze wtedy, nie pamiętam, miałam chyba 19 lat czy 18. Po prostu stojąc na starcie czułam ten dreszczyk emocji, tych kibiców przy trasie. Przede wszystkim była tam moja rodzina, przyjaciele, którzy stali pod górę i wręcz jak pod gliczarów podjeżdżałyśmy, to oni biegli ze wszystkich sił, żeby jak najdłużej mi kibicować. To było coś niesamowitego i chciałabym przeżyć to po raz kolejny. gdyby tylko udało się to zorganizować i byłoby to w takim odpowiednim terminie, że na przykład nie pokrywałoby się to z innymi wyścigami, ale myślę, że nasze ekipy, w szczególności Polek, będą chciały startować ten wyścig i pomogą nam, byśmy mogły reprezentować nasz kraj właśnie tutaj w Polsce i walczyć o wygranie tego wyścigu. Ale mamy dzisiaj nosa. Hansi Flick przestał być selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Mówimy oczywiście o piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Wywołaliśmy ten temat, a teraz Marta Lach i... No właśnie, napisała na swoich mediach społecznościowych, że wygrała wyścig w Lecho Rallis w formie 117 km i 800 metrów, 30 stopni Celsjusza, ciut gorąco, nie wiem co mnie podkusiło, ale wyczułam moment i zaatakowałam prawie 30 km do mety, uciekałam na solo, rozpędzony peleton był blisko, ale wygrałam. Wielkie gratulacje dla Marty Lach, którą przed chwilą słyszeliśmy w rozmowie z Darkiem Urbanowiczem. About 17, big and strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Halo, halo, 2-2, 7-3. Ja chciałem temu panu, co będzie komentował mecz Polska-Belgia w siatkarzy. I za tą wypowiedź taką historyczną udzielę, że Polska Królowa, tak powinno właśnie być. Nie aby cały czas na jedno kopyto spordzi plotki. Troszkę niech na boki zjadą. To mi się bardzo i mu bardzo dziękuję za to. Przekażemy te komplementy Kubie Nizińskiemu. Niech on bokami za bardzo nie jeździ. Słowo honoru, zagadnąłem go o królową Bonę bez przygotowania go na to pytanie i on sam potem popłynął i szeroko rozwinął ten wątek. No to jest człowiek wielu zainteresowań, podróżnik. I siedmiorga talentów. No właśnie, no a teraz patrzymy na to, co się dzieje na innych arenach sportowych. Wielomilionowe widownie telewizyjne na całym świecie, setki tysięcy osób na trybunach, miliony polubień w mediach społecznościowych. Takimi liczbami mogą pochwalić omówić najważniejsze wydarzenia sportowe. Tydzień temu poruszyliśmy już temat wielkości imprez sportowych przy okazji startu Pucharu Świata w rugby, ale Robert Grzędowski postanowił przyjrzeć się sprawie dokładniej i zbadał statystyki dotyczące największych imprez w zawodach różnego rodzaju. Powstał z tego ranking, podkreślamy, dotyczący sportów zespołowych i turniejów rozgrywanych w krótkim czasie, tak by porównanie było uczciwe i dało jasne wyniki. Numer 1 w rankingu najważniejszych imprez w sportach zespołowych każdy wskaże bez pomyłki. To piłkarskie Mistrzostwa Świata. Argentina! Champions of the World! Futbol kocha cały świat, a każdy mundial co 4 lata generuje ogromne zainteresowanie. Ostatnie Mistrzostwa w Katarze sprzedały 3 miliony biletów na mecze, a szacuje się, że finał oglądało 1,5 miliarda ludzi na całym świecie. Oficjalne konto Mistrzostw Świata FIFA śledzą 44 miliony użytkowników Instagrama. No, w sumie to nic nowego, ale już drugie miejsce w zestawieniu może zaskoczyć. To krykiet i Puchar Świata w formule 2020 to ta najbardziej telewizyjna odmiana krykieta. Mecze 2020 trwają około 3 godzin, a potrafią zgromadzić widownię miliardową. Tu wyjaśnienie, lwią część publiczności stanowią fani tej dyscypliny z Azji Południowej, a więc z krajów o ogromnych populacjach jak Indie, Bangladesz czy Pakistan. Dodajmy do tego zakochanych w krykiecie Anglików i Australijczyków. Dodajmy diaspory z państw Azji Południowej żyjące w wielu krajach świata. W przypadku Pucharu Świata 2022 dało to łącznie ponad 3 miliardy widzów przed ekranami w czasie całego turnieju, 750 tysięcy kibiców na trybunach australijskich stadionów i 2 miliony followersów w mediach społecznościowych. A teraz zamykamy podium na trzecim miejscu w naszym rankingu. Może dla wielu także niespodzianka. To piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet. Rozwój tej imprezy na przestrzeni lat robi ogromne wrażenie. W tym roku turniej zawitał na antypody i pobił wszelkie rekordy. Globalna oglądalność przebiła miliard widzów. Na stadionach w Australii i Nowej Zelandii pojawiły się niemal 2 miliony fanów. Kobieca piłka to, jak się okazuje, wielka siła. A w przyszłości najprawdopodobniej te liczby będą jeszcze większe. A tuż za podium w zestawieniu opartym na popularności jest Puchar Świata w rugby. South Africa! Piątkowy mecz otwarcia Pucharu Świata 2023, mecz Francji z Nową Zelandią, według szacunków przyciągnął przed telewizory setki milionów widzów w skali światowej. A na tym się nie kończy. Organizatorzy sprzedali około 600 tysięcy biletów na 48 spotkań. Wielotysięczne widownie pojawiały się nawet na otwartych treningach najmocniejszych drużyn. W mediach społecznościowych oficjalne konta Rugby World Cup mogą się pochwalić milionowym zasięgiem, a tegoroczny turniej prawdopodobnie pobije oglądalność poprzedniego. Puchar Świata 2019 oglądał w telewizji niemal miliard osób. Tak, mówiliśmy tydzień temu, że to trzecia co do wielkości impreza w sportach zespołowych. No to poprawka, czwarta, choć różnice są niewielkie. I niezmiennie robi to przecież wielkie wrażenia. Polecam Państwa uwadze. Puchar Świata w rugby. A co z koszykówką? Zapytacie Państwo. No, koszykówka jest w tym rankingu już nieco dalej. No co z koszykówką? Niemcy zostali po raz pierwszy w historii mistrzami świata. Pokonali w finale tego turnieju na Filipinach 83-77 reprezentację Serbii. Jak zaklęcie słyszę wciąż. Kwadrans został do godziny 18:00, tu trójka i trzecia strona medalu. Gdyby ktoś z Państwa zapomniał, to nasi piłkarze dzisiaj grają w kwalifikacjach Mistrzostw Europy przeciwko Albanii w Tiranie. No, z tego co się orientuję, to w piłce nożnej jest 11 zawodników. I my się dziwimy, no co możemy osiągnąć trzema, czterema zawodnikami? I to jest wszystko na ten temat. Nasz słuchacz nawiązał oczywiście do tego, że po prostu on uważa, nie tylko on, że mamy trzech, czterech klasowych piłkarzy w reprezentacji Polski. No ale w dobrych klubach grają prawie wszyscy. No ale nie wszyscy grają w podstawowych składach. Moglibyśmy długo rozmawiać na ten temat. Przewód doktorski moglibyśmy otworzyć. To jeszcze jeden telefon w piłkarskiej sprawie. Ja myślę, że dzisiaj w meczu Polska-Albania będzie dobrze. Piłkarze osłodzą ten dzień sobie, bo dzisiaj mają święto. Wszystkiego najlepszego dla piłkarzy polskich, bo dzisiaj święto piłkarza. A przypominam sobie też taki mecz Rumunia-Polska na wyjeździe, kiedy Polacy wygrali 0-3. Może nie będzie 0-3, ale 0-1 biorę w ciemno. A nawet 1-0. Tak, to zależy z czyjej perspektywy. Dużo mówimy dzisiaj o dymisji Hansiego Flicka, który nie jest trenerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Od tego popołudnia oczywiście ruszyła giełda nazwisk, kto go zastąpi na tym stanowisku. W pierwszej kolejności wymienia się trenera Bayernu Monachium, byłego trenera Bayernu Monachium Juliana Nagelsmana, potem zwycięzcę Ligi Europy z 2022 roku z Eintrachtem Frankfurt Austriaka Oliviera Glasnera oraz Stefana Kunca. On dwa razy został mistrzem Europy z drużyną młodzieżową reprezentacji Niemiec. Także... Marek Papszun chyba nie ma etatu w tej chwili. Zapomniałem, no rzeczywiście. No jest kilka nazwisk także na naszym rynku, które chętnie, a może Franciszek Smuda, on zna dobrze radio niemieckie. Po niemiecku dobrze mówi. Tak. I to co, wrócimy jeszcze do Bari na chwilkę? Tak, bo w Bari oczywiście dzisiaj będziemy ściskać kciuki za naszych siatkarzy, ale okazuje się, że Katarzyna Kawa triumfowała tamże w turnieju debla tenisowego Challengera WTA. Grała w parze z Anną Siskową, no i wygrały z Greczynką i Francuską 6-1, 6-2. Brawo, brawo. Rozumiem, że skomplikowane nazwiska. No, mogę się gramatyko pół. Nie, dobrze, zapomnijmy. Lechemia, nie, bardzo ładne. Francuska, Elixan, Lechemia. Bardzo ładnie. Kibicom tenisa przypominamy, że o 22:00 finał tenisowego US Open panów Nowak Dżokowicz kontra Daniil Miedwiediew. Dla kibiców tego sportu to gratka nie lada. Przypominamy, 2 lata temu ci sami tenisiści grali w finale US Open i wtedy kompletnie niespodziewanie Rosjanin wygrał w 3 setach. Zobaczymy, czy dziś dojdzie do rewanżu. 9 minut zostało do godziny 18. Gorąc za oknem, 27 stopni, a ty chcesz o hokeju tutaj opowiadać? Bardzo proszę. No to poproszę. No i proszę bardzo. Oczywiście ruszyła już Tauron Hokej Liga. Trwają 3 mecze. Obecnie Energa Toruń prowadzi 2-0 z JKH GKS-em Jastrzębie. Druga tercja w meczu GKS-u Tychy z GKS-em Katowice. 1-1. Podhale przegrywa z Unią Oświęcim 0-3. I ciekawostka z Ligi Mistrzów Hokejowej. Trzyniec, a więc czeska drużyna wygrała z Pelikanami Lahti 3-1, no i trzecią bramkę dla Trzyńca zdobył reprezentant Polski Kamil Wałęga. No i rzeczywiście to było uzasadnione wejście, mówiąc takim radiowym slangiem. Jeżeli chodzi o sprawy hokejowe, niedaleko nas jest lodowisko na Torwarze. Na tym drugim Torwarze, starszym, większym, trwa Narodowy Dzień Koszykówki. Natomiast ty wybrałeś się wczoraj na Światowy i jednocześnie Narodowy Dzień Szermierki. To prawda. No i jak to wyglądało? Wracałeś nie ze szpadą, nie z floretem, tylko na rolkach. Na rolkach, 18 kilometrów razem z synami. Ja ledwo żyję, a oni no, pełni jest energii. Proszę państwa, naprawdę jest bladziutki. To posłuchajmy, jak tam było. Danka Dmowska-Andrzejuk, mistrzyni świata z 2005 roku. wspaniałe święto, Święto Narodowy Dzień Szermierki. W dniu World Fencing Day, więc robimy to naprawdę idealnie. Pierwszy raz w Polsce taka impreza, super inicjatywa. Przyciągamy mocno kibiców, duże zainteresowanie, ale dlaczego? Bo są gwiazdy sportu, mistrzynie świata, medaliści Igrzysk Europejskich, medalista Mistrzostw Europy Mateusz Antkiewicz. No wymieniać tutaj za śmietanka polskiej szermierki. Ewa Nelip Trzebińska, która zasiliła awaryjnie naszą drużynę. Gratuluję, ale dzisiaj promujemy szermierkę jako sport tak naprawdę dla każdego? Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, którzy chcieliby spróbować. Każdy może przyjść na trening i spróbować swoich sił. Kiedyś rzeczywiście był groźny, natomiast teraz to już mamy taki sprzęt i takie zabezpieczenia, że jest to sport bezpieczny. Dla najmłodszych mamy sprzęty plastikowe, którym nie można się w żaden sposób uszkodzić, natomiast już później dla osób, które chcą zacząć trenować, są sprzęty takie profesjonalne. Ja się nazywam Ksawer Lewnicki. Gdzie trenujesz? W Akademii Szermierki. Jaka broń? Szpada. Kto jest swoim trenerem? Pani Monika Maciejewska. Ta, co tak tu gada cały czas? Tak. Wiesz, że to świetna szpadziska sprzed lat? Wiem. Świetna trenerka? Tak. Co ci się w szermierce najbardziej podoba? Chyba to, jak trzeba się skoncentrować. Lubisz taką rywalizację? To, że to jest sport walki, że się tak naprawdę bijecie? Tak, bardzo to lubię. No ale to bezkrwawy sport. No niby bezkrwawy, ale i tak bardzo fajne. Ja mam na imię Maksymilian Wielogórski. Jak trafiłeś do szermierki? Moja mama chciała na nią chodzić. Chciałem spróbować raz i mi się spodobało. Michał jest syn Cezarego Siesa, medalista olimpijskiego. Genów się nie wyprzesz? No chyba nie. Staram się nie wybierać na siebie takiej presji, żeby dogonić czy prześcignąć ojca. Natomiast faktycznie nie da się ukryć, że idziemy podobną ścieżką. Miałeś inny wybór niż szermierka? Nie wiem, bo wiadomo, mój tata trenował szermierkę, ale przy okazji mieszkałem 5 minut na piechotę od szkoły szermierczej podstawowej. To wszystko tak naturalnie wyszło. Tak naprawdę całe moje osiedle trenowało szermierkę, więc to takie połączenie. Jak i czym zarazić, zachęcić ludzi do uprawiania szermierki? Szermierka jest bardziej przyjazna ludziom niż mogłoby się wydawać. I jest to fajne połączenie, bo i można się zmęczyć tak czysto fizycznie, a także jest to połączenie właśnie specyficznych, technicznych rzeczy, elementów szermierki. No jakby nie było sport walki, prawda? Tak, tak, tak. Właśnie jest taka rywalizacja i tak psychologiczna, i właśnie fizyczna, i techniczna. To wszystko się łączy. Ile w Polsce osób trenuje szermierkę? Około 3,5 tysiąca ludzi ma licencję. Zawodników, tak. Od najmłodszej do najstarszej kategorii. Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, były prezes PZSZ. A najmłodsza kategoria to? No my już szukamy dzieci w wieku przedszkolnym, oczywiście z taką dokładnością do tego, żeby nie deformować ich sylwetki, bo to jednak sport jednostronny, bawią się bardziej w szermierkę. To nas zawsze filmy i literatura sprowadzała dzieci, te wszystkie Pan filmy. Wodejowski, wszystkie filmy, płaszcze i szpany. Teraz troszkę gry komputerowe nam pomagają. W tej chwili jak rozmawiamy, 2,5 miliarda ludzi gra w gry komputerowe. No my też nie jesteśmy sportem, z którego się da żyć, tak? My nie jesteśmy sportem, który ma ligę, jak wszystkie sporty zespołowe, że ci ludzie mogą z tego żyć, natomiast jesteśmy, mamy chyba najlepiej wykształconych zawodników. Na Światowym Dniu Szermierki był Dariusz Bohun-Urbanowicz. Darku, gratulujemy, dziękujemy za te relacje. To było, proszę Państwa, na tyle. Elżbieta Różycka, Maciej Załęcki. Właśnie Dariusz Urbanowicz. Dariusz Bohun-Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. You butcher my love to understand it, to know where it lies. Cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. Tissue and bone, and my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. That is it. For now to hide, for now.